بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جانا تليليزيا كتك رسالة شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وسيانا نا أحكام صيام المريض فونغا ya mtu mgonjwa, na tukasema kuna sehemu nyingine tutakuja kuielezea inayohusiana na ahkam siyam almusafir, funga hukumu zinazofungamana na funga ya msafiri. Lakini nukta hii insha Allah tutakuja kuielezea katika majlisi nyingine itakayofuata kama tutapata wasaa insha Allah ta'ala, au anaweza akaja kuibainisha mwingine. Kwa vile nimechukua siku hizi mbili za Sheikh Mujahid wafakahu Allahu subhanahu wa ta'ala jana na leo napenda kutoa nasaha kwa kuwatanabahisha baadhi ya Waislamu wanaojikita katika michezo mbalimbali, michezo ya pumbao, michezo yenye kuwapumbaza na kuwashughulisha kunako ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nasaha pia kila mmoja ichukue na ifanye kazi, kadhalika na amfikishie ndugu yake aliyezama katika michezo hii. Bilasaf wengine wamezama katika hii michezo ndani ya mwezi wa Ramadhani, hali ya kuwa mwezi huu ni mwezi wa ibada, shahru al-Qur'an, mwezi wa Qur'an. Inatakiwa watu kukithirisha kusoma Qur'ani, kadhalika kukithirisha kujisomea vitabu vya kiilmu na nyinginezo katika ibadati. Na Muislamu hana muda wa kupoteza kwa kucheza michezo yenye kumpumbaza na inayomziwia na kumshughulisha na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-imam wa mufti dunia al-allamatu Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala, alipoulizwa kuhusiana na hukumu ya mchezo wa mpira, nasaha yangu kubwa sana na kusudia hapa kwenye mpira, lakini pia kwa sababu nimekusudia kuisoma fatwa ya Sheikh na maelezo ya Sheikh, kuna michezo mingine ameitaja ambayo pia vijana wengi wa Kiislamu wamegurika nayo, lakini target kubwa ni swali aliloulizwa Sheikh kuhusiana na hukumu ya kucheza mpira wa miguu na kutazama katika runinga. Alipoulizwa swali hili rahimahullah akasema, kullu lahwin yahsulu fihi as-saddu an dhikrillah wa an as-salati fa huwa mamnu'un, kila jambo lenye kupumbaza, kila mchezo wa lahau wenye kuwapumbaza watu, ambao mchezo huo hupatikana kitendo cha kuwaziwia watu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na mchezo huo huwashughulisha watu an ta'ati Allah, kunako kumtii Allah tabaraka wa ta'ala, wa ani salah, na unawashughulisha watu kunako sala. Fahuwa mamnuun, michezo hiyo imekatazwa kisheria. Mchezo wote ambao unamziwia mtu na kumshughulisha na ibada za Allah tabaraka wa ta'ala, fahuwa mamnuun, huo ni mchezo ambao umekatazwa kisheria. Akapiga mfano minan nardi washataranji, mfano michezo hii wanaocheza vijana wengi, michezo ya zumna. Kadhalika michezo ya drafti na mfano wake, katika michezo ambayo vijana wengi wameathirika, wamelewa katika hiyo michezo ambayo inawafumbaza. Sheikh anasema mithili ya michezo hiyo, wasaili anwa'i, na mifano na aina nyinginezo za michezo ambayo inawashughulisha watu, allati tushghilu an-nasa an ta'ati Allah, ambayo inawashughulisha watu na taa ya Allah tabaraka wa ta'ala, watulhihim amma aujaba Allahu alayhim, na michezo hiyo inayowapumbaza watu mpaka wakasahau yale aliyowajibisha Allah tabaraka wa ta'ala. Wakaendekeza michezo, kucheza drafti na mfano wake, katika michezo ambayo mwaifahamu nyinyi, ambayo mwashuhudia watu namna walivyoathirika katika michezo hiyo, ikawashughulisha kunako kutekeleza zile wajibati alizowajibishia Allah subhanahu wa ta'ala. Michezo hiyo ni haramu. Qala ta'ala, asema Allah mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlaamini, innamal khamru, kwa hakika si vinginevyo, fahamuni ya kwamba pombe, yani kilevi, aina kila aina ya kilevi inaingia hapa, ambacho chenye kulewesha akili kikaondosha akili, fahuwa khamrun, kwa hakika kilevi, walmaisir, na kamari, mcheza kamari, ambayo ni michezo ambayo pia wengi katika vijana wameathirika sana. Na ukiangalia katika mwezi wa Ramadhani na kabla ya Ramadhani, watu walikuwa wakicheza sana kamari, wakibeti. Zimekuja kamari za kila sampuli, na imekuwa ni biashara kubwa, na inawaingizia watu vipato. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala anasema innamal khamru wal maisir, hakika si vinginevyo, kilevi na kamari, kamari kwa sampuli zake zote, ikiwa ni hii aina ambayo vijana wengi wamezama sana katika kubeti upande wa michezo ya mipira. Vijana wengi wamezama sana katika sekta hii. Ukitembea mitaani utakuta betting ni nyingi sana. Kuna vibanda, mtu kajenga nyumba yake, tena Muislamu, akaweka vyumba, kila chumba kakiwekea mashine mbili tatu za betting, anatoza ushuru. Vijana wakiingia mle wanaacha pesa, wanamuingizia pesa. Vijana wanaenda kubeti mle, wanapoteza muda wao, wanaliwa pesa zao, wanadhulumiana pesa zao. Wao wanahesabu kwamba wanapata faida leo akishinda, eh? Wakiwekea na dau kwamba timu fulani ikishinda atakuwa ameshinda, amechukua lile dau. Na kama atakuwa ameshindwa yeye ameliwa. Hii kamari hii imezidi sana. Sasa hivi imekithiri sana. Itapatiwa muda wake muwasa. Insha Allah wa kuelezea kuhusiana na sehemu hii na kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu ambao wameathirika sana na masuala haya ya kubeti. Sasa mwezi kabla ya Ramadhani walikuwa wakibeti sana vijana. Ukifika katika mitaa unakuta vijana wengine wameacha kwenda shule kwa sababu ya beti. Na mwingine akirudi kutoka shule hana muda wa kujisomea. Anakwenda kibandani na kwenda kubeti. Pesa anapewa na mzazi wake za kwenda nazo shule hatumii. Au anatumia nusu, nusu nyingine anaiweka kwa ajili ya kwenda kubeti. Jahalan wa dalale. Kiangalia wengi walioathirika sana na waliozama huku ni vijana wa Kiislamu. Sasa Ramadhani ilivyoingia utakuta wengi wao wameacha kubeti mchana, lakini wanakwenda kubeti baada ya kufutari. Hakuna mnachokimbia, ile haramu iko pale pale. Haikuharamishwa tu kwamba kufanywa mchana, iwe ni mchana iwe ni usiku, kubeti ni haramu. Kijana wa Kiislamu natakiwa tahadhari na ufahamu ya kwamba Allah tabarak wa taala ameharamisha hilo. Anasema Allah subhana, fahamuni pombe na kamari kwa sampuli zake zote, wal ansabu na ansab. Ansab ni yale mawe yaliokuwa yakiabudiwa na washirikina. Washirikina pale Maka wakichinja mbele ya yale mawe, takaruban ilaihi, kwa kujikurubisha kwa yale mawe. Lakini lengo al-ansab ni kukusudiwa kufanya ibada kumfanyia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika Allah kasema wal azlam na azlam. Azlam ni kutazamia kwa mishale ya kupigia ramli, na hii inahitaji muda muwasa kuja kuelezea masala ya ramli, eh? Sababu wengine wanakuambia ramli ni sawa sawa na vipimo vya udaktari. Sasa hii pia inahitaji tiwe irabu ifafanuliwe ili iweze kufahamika. Lakini hadha kalam bafi, haya ni maneno yasiyokuwa ya sawa. Allah anasema wal azlam, na kutazamia kwa mishale ya kupigia ramli, rijson, yote hayo ni uchafu. Min amali shaitan, ni katika matendo ya shaitani. Fajtanibuhu, jiepusheni nayo. La'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuridu shaitanu, kwa hakika si vinginevyo anataka shaitan, an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a, anataka shaitani aingize baina yenu uadui na kuchukiana nyinyi kwa nyinyi. Fil khamri wal maisir, katika pombe na kamari. Shaitani anawapambia watu wanywe sana pombe, ili wakishalewa akili zao zishaondoka, kinachofuata wanavurugana, wanapigana, wanatukanana, kadhalika na chuki inaenea baina yao. Pia hivyo hivyo shaitani amewapambia watu kamari, na wakaiona kwamba inawaingizia pesa, ili aingize baina yao chuki na uadui. Na nyinyi mtakuwa ni mashahidi namna gani vijana wanapopigana katika vibanda vya beti, wanapigana vichwa pale ambapo mtu anapoliwa ashaliwa 500, anaona haiwezekani abada, hawezi kutoa 500 na anaambiwa utaitoa shiita am abaita, na yeye anasema mimi sitoi. Tayari ngumi hapo zinasimama, inaruka kweli kweli. Al-adawa wal-baghdha, tayari chuki shaitani anaipanda baina yenu kwa sababu ya pombe kadhalika na kamaji. Wayasuddukum wayasuddakum an dhikrillah, na anataka shaitani pia akuziwieni kunako dhikri ya Allah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, muache kumkumbuka Allah, muendekeze kamari na pombe usiku na mchana. Wa ani sala, na anataka kukuziwieni na akushughulisheni msikumbuke kabisa ibada ya sala. Fa hal antum muntahun, je nyinyi mtayawacha hayo? Bimana komeni, acheni kabisa kuyafanya hayo tuliyokutajieni. Hii ni surati al-Maida aya 90 mpaka 91. Allah tabarak wa taala anavyoeleza pombe na kamari na vinginevyo. Idhan Sheikh akaisoma aya hii akitahadharisha watu wajiepushe na michezo ya haramu aliyoharamisha Allah tabarak wa taala, ikiwemo kamari. Kisha akasema imam, kadhalika al-qurratu, pia katika michezo ya lahau, michezo ya pumbao yenye kuwapumbaza watu, ni mchezo wa mpira, kurratul qadam, mpira wa miguu. Idha kana al-la'ibuna biha, itakapokuwa hao wanaocheza huo mpira, tushghiluhum 'ani salawati, mpira huo unawashughulisha mpaka wanaacha sala, hurrimat 'alayhim, mpira huo itakuwa ni haramu kwa wao. Mpira itakapokuwa watu wanaocheza unawashughulisha na ibada, unawashughulisha na dhikri, unawashughulisha na kusoma Qur'ani, unawashughulisha na ibada ya sala, mpira huo inakuwa ni haramu kwa hao wanaocheza. Ama lau kudra, Sheikh akasema ama lau, kama itawezekana, wawujida qaumun, wakapatikana watu, yalabunaha, wanaocheza mpira, dhuha, wakati wa asubuhi, litamaruni, kwa ajili ya mazoezi tu. Ikiwa itawezekana hilo, watu wanacheza mpira wakati wa asubuhi kwa ajili ya mazoezi, wa quwwati al-ajsam, na kwa ajili ya kuchangamsha mili yao na kuipa nguvu, fi waqtin, katika muda ambao, la yakurubu mina sala, haukaribi ibada ya sala, muda ambao hauko karibu na ibada ya sala, wala yasuddu ani sala, na ikawa mpira huo hauwaziwi watu na sala, wala an wajibin, wala mpira huo hauwaziwi watu na kutekeleza mambo ya wajib kwa wao, fal aslu al ibaha, asili katika huo mpira ni halali, kwa sababu ni katika michezo, ni katika michezo ambayo wanasema ni ar-riyadatul badaniya, mpira ni katika michezo ya viungo ya kuchangamsha mwili. Sasa ikiwa mpira huo umefuata taratibu hizi, uko katika maelekezo haya aliyosema imam rahimahullahu ta'ala, anasema asili katika huo mpira itakuwa ni halali. Lakini anasema lakinna al-ana, lakini hivi sasa, al-mushahadu min ahliha, hali inayoonekana kwa watu wanaocheza huo mpira, annaha annahum wal-iyadu billah, ni kwamba mpira huo Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na matendo yao hao, swaddatuhum an kulli khair, mpira hivi sasa, Sheikh anasema mpira hivi sasa unawaziwia watu kunako kila kheri. Nyinyi mtakuwa ni mashahidi, kusadikisha maneno haya ya Sheikh rahimahullahu ta'ala kwamba mpira hivi sasa unawaziwia watu kunako kila kheri, wa annaha shaghalatuhum ani salawati, na huo mpira umewashughulisha watu na ibada ya sala, wa shaghalat ghairahum kadhalika, mpira unawashughulisha wengineo wasiokuwa wale wachezaji. Mpira unawashughulisha wachezaji mpaka inafikia hatua wanapoteza ibada za sala, kadhalika mpira umewashughulisha wengineo wasiokuwa wachezaji, minal mushahidi, Sheikh akasema kama vile watazamaji, watu wanaotazama mpira, hata fil buyuti na'udhu billah, Sheikh anasema mpaka katika majumba mpira umewashughulisha watu kunako ibada za sala, umewashughulisha watu kunako wajibati, wakaendekeza kutazama mpira katika runinga majumbani mwao. Watu wengi wamepotea sana katika upande huu, na mpira umewapoteza watu kunako ibada za sala kwa kucheza, kadhalika na watazamaji, ima wanaotazama viwanjani kabisa au wanaotazama majumbani katika mativi yao. Sheikh anasema fadhahiru min hali hal ana, hali ya wazi kutokamana na mazingira ya huu mpira, ya huu mpira unaochezwa hivi sasa, annaha muharramatun, ni kwamba mpira huo ni haramu, ni haramu kucheza, kadhalika ni haramu kutazama mpira ambao unawashughulisha watu na nini, na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha munkaratun, na kwamba mpira huo ni munkar, katika munkarat inatakiwa muislamu aweze kukiepusha nao. La tajuzu ta'atiha abadan, Sheikh anasema haijuzu kucheza mpira huo, kadhalika haijuzu kutazama mpira ambao yafikia hatua unawashughulisha watu na ibada za Allah tabaraka wa ta'ala. Liannaha saddatuhum an dhikrillah, kwa sababu mpira huo umewashughulisha watu na unawaziwia watu na ibada za Allah tabaraka wa ta'ala, wa ani salati, na wawaziwia watu kunako ibada ya sala khasatan. Maneno haya ya Sheikh Ibn Baz na mengineyo ambayo nayataja hapa chini ameyasema, na fatwa hii ameijibu katika fatawa yake, fatawa al-jami'u al-kabir bil-riyadhi, babu hukmi la'bi kurrati al-qadami wa ghayriha min al-al'abi, ni fatwa ya 662. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akatoa maelezo haya kuhusiana na hukumu ya kucheza mpira na kutazama. Idhan tukija katika mazingira yetu, namna gani mpira ulivyoathiri wengi katika vijana wa Kiislamu, moja kwa moja yapaswa maneno haya watu wayachukue na wayafanyie kazi, na watu wajiepushe na mpira wa sampuli hii ambao unawazuia watu na ibada za Allah tabaraka wa ta'ala. Leo hii hapa tunaongea sisi, tuko msikitini tunasubiri kuswali insha na tunasubiri kuswali tarawih, kuna wengine wako viwanjani huko wanacheza mpira, washafuturu tayari wako viwanjani raita na kuna wengine wakimaliza kuswali insha hawaswali tarawih, wanakimbilia viwanjani wanaenda kucheza mpira, wanaacha tarawih kiamu laili wanakwenda kucheza mpira. Sasa haya ni madhara makubwa sana, ni hatari kubwa. Nasaha yangu Waislamu tubadilike na tuache kabisa kudanganyika na hii michezo, na hasa mchezo wa mpira kwa sampuli hii ambayo inafikia hatua mpaka wengine wanaacha ibada ya sala, eti wako Jakaya kule, uwanja wa Jakaya Kikwete. Eh? Pale Mnazi Mmoja pale. Pale ule uwanja watu wengi wanautumia sana katika michezo. Uwanja wa michezo. Sasa kuna watu wengine wanatumia msimu wa Ramadhani kuwa ndio msimu wa michezo na kwenda kucheza katika uwanja ule na viwanja vingine. Wakishaftari wanakwenda pale Jakaya. Na wengine wanasubiri washaftari wanasali Isha, wakishamaliza kusali Isha wanakwenda pale Jakaya. Hawana habari na Tarawih. Wanapiga mpira pale mpaka saa sita wengine na mpaka na zaidi hapo. Mtu anatoka pale ashakuwa hoi bin Taban. Hawezi na kusimama kiyamu layl. Na bila shaka mtu huyo hawezi hata kachelewa salatu subhi kwa sababu amelala akiwa amechoka. Amechoshwa na nini? Akisoma Qur'an. La. Amechoka akiwa anacheza mpira. Basi mpira wa sampuli hii inakuwa ni haramu kwako wewe. Sasa tahadhari sana. Na hasa ndugu zangu masalafi. Wale ndugu zangu masalafi ambao wanasema wanakwenda kuchangamsha viungo vyao. Kucheza mpira pale Jakaya na sehemu nyinginezo. Ittaqullaha fi anfusikum. Muogopeni Allah tabaraka wa taala katika nafsi zenu. Na mfahamu ya kwamba huo mpira wa sampuli hiyo mnaokwenda kucheza baada ya kutari au wengine mnakwenda kucheza baada ya Isha, mnaacha tarawih, mnaacha qiyamul layl, au wengine wanasali tarawih kwenye misikiti ya wazee, wanasali qiyamul layl kwenye misikiti ya wazee. Sasa hiyo qiyamul layl yenyewe wanaoisali hawasali vile inavyotakiwa, wanasali na imamu rakaa nane. Baada ya rakaa nane, wakishamaliza rakaa nane na imamu wanatoa salamu. Khalas, imamu akisimama kuunganisha rakaa zingine, wao wanakaa pembeni wanasali witri, kisha wanaondoka zao. Wanaenda wapi? Wanaenda Jakaya. Hadhala yamba. Hii haitakili. Ukimuuliza anakuambia ya mimi nishasali. Mimi nishasali Isha, nishasali Tarawih. Nishasali Tarawih wapi? Nimeswali masjidi fulani. Hayo umeswali na imamu mwanzo mwisho? Hapana, nimeswali rakaa nane nikatoka. Haya, mtume asemaje? Alayhi salam. Mtume anasema uswali umwache imamu kisha uondoke? La. Mtume alayhi salam anasema mwenye kusimama na imamu mpaka anaondoka ataandikiwa kwamba amesimama usiku wote. Na hivi ndivyo inavyotakiwa. Na haitakiwi Muislamu kwenda kusimama na imamu ukamwacha ukaondoka ati unaenda kucheza mpira. Sasa hii pia ni sura ambayo wengi katika Waislamu wanafanya hivyo. Sasa nasaha yangu naipeleka kwa hawa Waislamu na hasatan kwa ndugu zangu masalafi na wengine wote Waislamu walio zama katika mchezo huu, na ikawa ni sababu wao kuacha kabisa na ibada. Na kuna wengine kabisa hawaswali tarawih. Afadhali ya hawa wanaoswali wakamwacha imamu anaendelea na sala. Wako wengine ambao hawaswali kabisa tarawih kwa sababu ya mipira. Na wengine hata sala za fardhi wanawacha kwa sababu ya mipira. Sasa tumuogope Allah tabaraka wa taala. Mwisho namaliza kalima yangu kwa kuelezea dhawabit, vidhibiti ambavyo ulama wamevielezea katika kujuzu mpira wa miguu. Ili mpira wa miguu uweze kujuzu, kuna vidhibiti natakiwa vizingatiwe. Moja katika hivyo wanasema alla tukshafa fihi al-aurati. Mpira ili ujuzu kuchezwa isiwe ndani yake kuna kuachia tupu wazi. Yaani tupu, watu wanaachia tupu zao, wanazikashifu tupu zao. Watu wanacheza mpira wakiwa wamevaa vibukta. Vibukta vya humu vinaonesha mapaja. Ikiwa watu wanacheza mpira kwa sura hii, wamevaa hivi vibukta, mpira huo umekosa kigezo cha kwanza. Hautakiwi. Hutakiwi kucheza mpira huo kadhalika hutakiwi kutazama watu wanaocheza wakiwa na wamevaa vipensi vile vifupi ambavyo havivuki magoti. Dhabiti ya pili, kidhibiti cha pili, wanasema adamu i'ta'il ju'li alayhi, ili mpira ujuzu kusiwepo na zawadi, kusiwepo na zawadi, yani kusiwepo na makundi mawili yanashindania kiti. Sawa, na haya ni mambo ambayo yanafanyika pale katika viwanja vile na sehemu nyinginezo. Watu wanafanya timu kwamba kuna timu ya wazee na timu ya vijana, sawa, au kuna timu ya watu wazima na vijana wanashindania kitu fulani. Ukishaweka wanashindania kitu fulani, basi ni haramu mpira huo. Haifai mpira kuchezwa ikiwa kuna kitu ambacho kinashindaniwa. Kadhalika haijuzu kutazama mpira wa sampuli hiyo. Kidhibiti cha tatu, wanasema ulama, adamu tadhiyi awqati salah, huo mpira usiwe ni wenye kupoteza wakati wa sala. Mpira ambao unachezwa usiwe ni wenye kupoteza wakati wa sala, sio mpira unaochezwa kabla ya alasiri ambao utaendelea mpaka baada ya magharibi. Hadhalimba, mpira huo haramu, kadhalika haifai, ni haramu pia kutazama, kwa sababu wewe utakushughulisha na ibada ya sala. Kadhalika kidhibiti kingine, wanasema alla takuna adatan, isiwe ni ada, watu wakaweka kama ni ndio desturi yao kwamba kile ikifika siku fulani lazima wakacheze, ikifika mwezi wa Ramadhani ndio watu wanaenda Jakaya pale, watu wameweka ada, lakini nje ya Ramadhani watu hawaendi pale kwenye vile viwanja kucheza mpira. Ikiingia Ramadhani ndio wanaenda pale Jakaya na viwanja vingine kucheza mpira. Wanaita Ramadhani Cup, Ramadhan Cup. Na kalam baku, Ramadhan mubarak, laishi Ramadhan Cup. Mina aina hatha kalam, mwatua wafi maneno haya, haifai kabisa. Taqullaha subhanahu wa ta'ala fi anfusikum. Dhabiti ya kabla ya mwisho, wanasema al-gharadu minha al-istijmamu fakat, ili mpira uweze kujuzu kuchezwa au kutazamwa, na hasa kucheza katika nukta hii, iwe wachezaji wawe wanakusudia kustarehesha, yani kuistarehesha miili yao, kuipa nguvu miili yao, kuipa nashati, kuichangamsha miili yao, wakusudia kucheza mpira kwa ajili ya mazoezi, na sio mwaingia uwanjani kwa ajili ya mashindano. Kuna timu ya wazee na timu ya vijana. Haya, tuangalie sasa. Sawa sawa, hii haitakiwi. Inatakiwa watu wanaingia kucheza mpira wakiwa katika vidhibiti hivi, lakini kwa ajili ya mazoezi na si kwa ajili ya mashindano. Imamu huko. Naam. Mwisho kabisa, dhabiti ya mwisho, wanasema alla tasuddahum an dhikrillah, huwa mpira usiwe ni wenye kuwaziwia na ibada ya sala. Kadhalika wala tushghiluhum an ta'ati Allah, na usiwe ni wenye kuwashughulisha na taa za Allah tabaraka wa ta'ala, usiwe mpira unawashughulisha na ibada za Allah na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni dhawabit ambazo ahlul ilmi wameziweka katika kujuzu mpira wa miguu. Sawa sawa, sasa ukiangalia mpira wa hivi sasa, hizi dhawabit zimekamilika, ambao watu wengi ambao ndio watu wanacheza, na nyinyi mwautazama, mnaotazama mipira ima viwanjani au mnaotazama katika runinga majumbani mwenu, sijui mipira ya Ulaya, watu wanakesha katika mativi, hawalali, wako katika mativi majumbani wanaangalia mipira ya Ulaya. Sawa sawa, wanacheza wakiwa uchi, vibukta wako uchi wale, unatazama watu wanacheza wako uchi, ni haramu kutazama mpira huo. Sasa Waislamu, tahadharini sana na vitu hivi, na vitu hivi vimewaghuri sana Waislamu, na hasa katika mwezi wa Ramadhani unakuta misikiti inalegea, hasa katika misikiti ya wazee huko. Kiangalia kila Ramadhani inapozidi kumalizika, ndivyo watu wanavyomalizika misikitini. Waenda wapi? Waenda vibandani. Wanakwenda vibandani, ukitoka misikitini nenda vibandani ukaangalie. Vijana wa Kiislamu wamejaa, wanaangalia michezo ya mpira. Hii ni lahau. Hii ni pumbao, michezo ambayo inawapumbaza watu katika ibada za Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah subhanahu wa taala atujalie katika waja wema wanaposikia maneno hufuatisha matendo mazuri. Wallahu aalam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.